narzędzie od Mercedes-Benz, cyfrowe usługi MB Connect, niezawodny uptime i całodobowa pomoc mobilowan w standardzie. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 10 marca. Minęła właśnie 19. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Prezydent proponuje safe 0%, rząd mówi 0 zł, spór o miliardy na armię. Od jutra drożej na autostradzie A2, 120 zł za przejazd między Koninem a Nowym Tomyślem. Łowcy meteorytów przeczesują zachód Niemiec po tym, jak fragment asteroidy spadł w Koblencji. Wciąż bez decyzji prezydenta w sprawie podpisu pod ustawą o SAFE, czyli unijnych pożyczkach na zbrojenia. Jednocześnie Karol Nawrocki złożył w Sejmie własny projekt ustawy SAFE 0%, który zakłada finansowanie polskiej armii z pieniędzy z zysku NBP. Dziś dyskutowali na ten temat w Pałacu Prezydenckim prezydent i premier, a także szef MON i prezes NBP. Premier nazwał propozycję prezydenta SAFE 0 zł i podkreślał, że nie gwarantuje pieniędzy dla polskiej armii. Podobnie w Pulsie Trójki mówił poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak. Adam Glapiński na parę dni przed upływem czasu na podpisanie ustawy z panem Boguckim i Nawrockim, oni mówią, że NBP wykreuje pieniądze. Nawet posługują się terminem wykreuje pieniądze. To co są hochsztaplerzy? No przecież skoro przez ostatnie 2 lata wykazują straty. Z kolei zdanie posła PiS Piotra Uścińskiego, Sejm powinien jak najszybciej zająć się projektem ustawy złożonym przez prezydenta. Jeżeli marszałek Sejmu będzie taką decyzję chciał podjąć z panem premierem, to jutro Sejm może zacząć procedować projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych, którym pan prezydent zaproponował, aby właśnie taki fundusz powstał. Sejm nie zajmie się jutro projektem ustawy SAFE 0%, odpowiada premier Donald Tusk. Nam nie chodzi o nowe ustawy, nam nie chodzi o nowe przepisy, nowe instytucje, rady programowe, no cały ten biurokratyczny ciężar. Nam chodzi o realne pieniądze na polską armię i polski przemysł zbrojeniowy. Załatwiliśmy te pieniądze, prezydent je blokuje. Na to nie mogę się zgodzić. Premier Donald Tusk ocenił, że w prezydenckim projekcie ustawy nie ma żadnych gwarancji pieniędzy. Są tylko przepisy, które powołują nowe struktury, takie dość biurokratyczne pomysły, dodał. Nie wstrzymujemy zabiegów, deklarują przedstawiciele Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, w którym wykryto ognisko żółteczki pokarmowej. Liczba chorych cały czas rośnie, to pacjenci i pracownicy szpitala. Wicedyrektorka Szpitala do Spraw Medycznych Ilona Idasiak-Piechocka mówi, że trwa ustalanie źródła zakażenia. Nie mamy potwierdzonego w tej chwili źródła zakażenia i tak naprawdę dokładniejsze badania, nawet takie badania związane z szczegółowym sekwencjonowaniem, mogłyby wyjaśnić, czy jest to tylko jedno źródło, czy jednak inne też bierzemy pod uwagę. Nie mamy pewności. Do tej pory żółtaczkę potwierdzono u 7 pacjentów. Część jest już w domu. Zachorowało też 5 osób z personelu. Sanepid jako prawdopodobne źródło wskazuje pracownika szpitalnej kuchni. Kierowcy z Wielkopolski obawiają się skutków kolejnych podwyżek cen za podróż autostradą A2. Od jutra zaczną obowiązywać nowe stawki za przejazd tą trasą między Koninem i Nowym Tomyślem. Za pokonanie tego fragmentu trasy o długości 150 km kierowcy osobówek będą musieli zapłacić 120 zł. Zdaniem części z nich kolejne podwyżki sprawią, że niektórzy zrezygnują z jazdy autostradą na rzecz zatłoczonych dróg w sąsiedztwie trasy. No na pewno mają wpływ ceny. Jak jechałem, to jechałem właśnie bokiem, nie? Zmieni to pani przyzwyczajenia? Zrezygnuje pani z autostrady, czy nadal pani będzie jeździć? To zależy od tego, jaką będę miała podróż. Czy bardzo szybką, pilną do Warszawy będę musiał się dostać, czy nie. Na pewno lepiej jechać alternatywnie, taniej, pół godziny dłużej. Od jutra cena przejazdu każdego z 3 50-kilometrowych odcinków wzrośnie z 37 do 40 zł. Bez zmian pozostają natomiast ceny przejazdu państwowym odcinkiem A2 od Nowego Tomyśla do Świecka. Łowcy meteorytów przeczesują Koblencję i okolice, szukają kawałków asteroidy, której fragment spadł w niedzielę na zachodzie Niemiec. Meteoryt uszkodził dom w landzie nadrenia Palatynat. Budynek przeszukali właściciele i policja. Służby podały, że znaleziono 11 skalnych kawałków, z których największy waży 161 gramów i jest wielkości piłki tenisowej. W okolice zjechali łowcy meteorytów, nawet z sąsiedniej Francji. W internecie dzielą się informacjami o miejscach, w których widziano kawałki meteorytu oraz chwalą się zdobyczami. Niedzielny deszcz kosmicznych kamieni uszkodził nieznacznie także inne budynki w Nadrenii Palatynacie, w pasmach górskich Hunsrück i Eifel. Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Musi być. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc na ogół bez mrozu, minimalnie na termometrach ma być od 1 do 5 stopni, tylko na północy spodziewane przegruntowe przymrozki. Jutro na zmianę słońca i chmury, na zachodzie możliwy deszcz. Będzie od 14 stopni na Podlasiu do 18 w Małopolsce. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2025 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Media Expert Days w sklepach i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast. TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów. TravistoFast i Travisto. Aflofarm. Już wkrótce Europejski Kongres Gospodarczy. Największe wydarzenie biznesowe Europy Centralnej. Udział wezmą przedstawiciele biznesu, polityki, nauki oraz samorządów z Polski i ze świata. Zapraszamy od 22 do 24 kwietnia do Katowic. Program dostępny na www.eecpoland.eu. Główny patron medialny Polskie Radio. O tym niechętnie się mówi, ale dla mnie to nie jest tabu. Jeszcze niedawno często odczuwałam podrażnienia i suchość stref intymnych. Ginekolog zalecił mi zaskakująco proste rozwiązanie. Zmianę żelu do higieny intymnej na Iladian 40+. Żel kosmetyczny Iladian 40+ odpowiada potrzebom kobiet w moim wieku. Ma odpowiednie pH, myje, regeneruje, a dodatkowo nawilża nawet do 24 godzin. Iladian 40+ sprawił, że zapomniałam o dyskomforcie. Polecam. Aneta Zając. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu pomidor mięsisty. Najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 16,99. Teraz 41% taniej, tylko 9,99 za kilogram. A kawa rozpuszczalna Jakobs Kronung 200 gramów. Cena regularna 41,99. Teraz tylko 27,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 19. Rotacja. Dobry wieczór, tu rotacja w programie Trzecim Polskiego Radia. Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska, Kuba Ambrożewski. Zapraszamy do 20. 13 minut po 19. Raz jeszcze kłaniamy się nisko. Dobry wieczór, tu rotacja w Trójce. No ja mówiłem przy okazji 40. rocznicy tego albumu, że zaczynamy świętowanie, ale to świętowanie pewnie trochę potrwa. Potrwa przynajmniej do wiosny, a pewnie i nieco dłużej. The Color of Spring. 40. rocznica wydania płyty, trzeciej płyty grupy Tok Tok, płyty kultowej, płyty bardzo, bardzo ważnej, myślę, że dla wielu również słuchaczy i słuchaczek Trójki. No i dziś kolejny fragment, po który tej zimy jeszcze, aczkolwiek już trochę wiosny, sięgam na antenie Trójki, Give It Up, a wraz ze mną z obszernych fragmentów tego utworu słuchał dyrektor artystyczny festiwalu Artur Roje, którego witam w naszym studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałem cię początkowo spytać, czy lubisz tę płytę, ale raczej zadam to pytanie w inny sposób. Jak bardzo lubisz tę płytę? No wiesz, jak tutaj wchodziłem, zanim weszliśmy na antenę i usłyszałem ten numer, to pierwsze co powiedziałem, to ale numer na wejście. Więc nie, ja bardzo lubię pierwsze dwie płyty Tok Tok. Znaczy, wydaje mi się, że jeżeli miałbym mówić o czymś, co przetrwało jakby przez ostatnie tam kilkadziesiąt lat w mojej głowie z tego, co słuchałem kiedyś, a tego, co słucham teraz i co do mnie wraca i nie czuję, że to już było, to jest właśnie to jedna z takich płyt. Znaczy Color of the Spring czy It's My Life. Mhm. Niestety ja nie jestem jakby w grupie tych, którzy uważają, że dopiero późniejsze płyty Tok Tok pokazują ich możliwości. Dla mnie pierwsze dwie płyty Tok Tok są dlatego tak mocne, bo one po prostu mają świetne piosenki i jest tak, że jeżeli piosenka jest świetna, może być to piosenka nietypowa, nie do końca popowa, eksperymentalna, ale jeżeli jest dobrą piosenką, to znaczy, że wraca do ciebie przez 40 lat cały czas. A ten Color of the Spring i It's My Life to są płyty, zresztą mam też dwie inne. Pierwsza płyta Clan of Zymox i druga Benduza, to też są płyty, które do mnie wracają na stop, więc tak niby, to wygląda. Niby to jest muzyka. A jeszcze mam w ogóle jedną w ogóle fajną historię związaną z tą bardzo płytą. Bardzo się proszę. Zawsze, kiedy słucham Color of the Spring albo It's My Life, to wyświetla mi się obraz Elvisa Presleya. O! Tak, bo kiedyś pamiętam, że jak czytałem jego biografię, to miałem kasetę 90 taką w domu i miałem tylko jedną. Byłem u babci wtedy, przez 2 tygodnie albo więcej. I przekładałem tylko jej z A na B, z A na B i słuchałem albo Color of the Spring, albo It's My Life i czytałem 400 stron o Elvisie Presleyu. No i dlatego. No wszystko to są ponadczasowe rzeczy. Tak, niby jest to muzyka lat 80., a z drugiej strony zupełnie osobna rzecz, która do dzisiaj już chyba trochę funkcjonuje poza opowieścią o tym okresie. 40 lat minęło, a zupełnie tego nie słychać. Niestety zespół Tok Tok, jakkolwiek bardzo byśmy tego pragnęli, na festiwalu prawdopodobnie nigdy nie wystąpi, nie ma takiej możliwości. No ale spotykamy się tu po to, żeby porozmawiać o tym, że jest wiele zespołów, wielu wykonawców, którzy wystąpią na festiwalu i wiem, że dzisiaj kolejna duża i ważna porcja i znowu sobie to podzieliliśmy na dwie części, bo będzie ten trzeci znak zapytania, największy na plakacie dzisiaj nam się wyjaśni, ale zaczniemy od tych nieco niżej umiejscowionych nazw, jeżeli mogę tak powiedzieć, aczkolwiek no tak. Pewnie dla wielu osób równie ważnych. No tak, to jest na festiwalach, że są tacy ludzie, którzy przyjeżdżają, dla których wszystko jest ważne, więc myślę, że czy zespół, o którym za chwilę powiem, czy zespół, o którym powiem w drugim swoim wejściu, to myślę, że to są takie osoby, które będą chciały być i tu, i tu. Zacznę od świetnego składu polskich artystów, którzy dołączają do naszego line-upu, a tymi artystami są Apokaliptyczni Dom Zły, Atol i niesamowita Dobrawa Czocher, którą widziałem w ubiegłym roku na koncercie podczas Great September i to był dla mnie chyba jeden z lepszych koncertów, jaki widziałem w ubiegłym roku, więc bardzo się cieszę. Są też wykonawcy spoza Polski, których dzisiaj ogłaszam. Myślę, że wielu, którzy obserwowali ubiegły rok, jeżeli chodzi o muzykę gitarową, o pewien taki większy powrót, bo tego powrotu przez długi okres czasu niektóre osoby niecierpliwie oczekiwały i to się zaczęło dziać. Myślę, że ci, którzy się interesują muzyką gitarową, współczesną muzyką gitarową, na pewno musieli zauważyć, że świetną płytę w ubiegłym roku nagrał amerykański zespół Wednesday, zresztą kolejną świetną płytę, bo poprzednią też nagrał świetną i już wtedy chciałem ich bukować, ale się nie udało. Udało się teraz. Wydaje mi się nawet lepiej niż wtedy, bo teraz zespół już nabrał naprawdę konkretnego brzmienia i jeżeli dzisiaj mówi się o połączeniu muzyki country i shoegaze, to mówi się właśnie o nich. To pewnie rzecz dla tych, którzy na przykład zauroczyli się ubiegłorocznym koncertem MJ Lendermana w festiwalu. No chociażby. Który z nimi ma wiele wspólnego. Tak. Kolejna artystka to australijska producentka i DJ-ka Nina Girachi, która na pewno została w głowie wielu ludziom, którzy z kolei obserwują co dzieje się w muzyce elektronicznej i w coraz bardziej takim wszechogarniającym hyperpopie. Ja się z tego bardzo cieszę, bo to spodziewam się, że to będzie super impreza. No i tu postawimy chyba ten przecinek. Tak, ten przecinek, jak zauważyłeś, ten cały skład, to gdzieś wszędzie kobiety, więc tak super się złożyło. Dwa dni po. Wszystkiego najlepszego. Tak, dla wszystkich kobiet. Dołączamy się raz jeszcze. To ogłoszenie jest dla was. Posłuchamy teraz jednej z nich, a potem wrócimy do rozmowy, ale najpierw Carly Hartzman i grupa Wednesday, Elderberry Wine, teraz w Trójce. Sweet song is a long call. that voice in a long time. Had to check back there to make sure you were alive. Angel home of an electric car reverses toward me. Sometimes in my head I give up and flip the board completely. Gets along just fine, 'cause the champagne tastes like elderberry wine, and the pink boiled eggs stay afloat in the brine, 'cause even the best champagne still tastes like elderberry wine. You cry a Bleeds ubiegłorocznej, amerykańska formacja Wednesday i Elderberry Wine, jedna z piątki wykonawców, artystek, którzy już są dziś ogłoszeni, dołączyli do line-upu przyszłorocznego, tegorocznego, nadchodzącego OFF festiwalu. No ale to nie wszystko, co dzisiaj przyniósł do studia pan dyrektor, więc oddaję głos Arturze. No, właśnie dowiedzieliśmy się przed chwilą, że jest dzisiaj Dzień Mężczyzny. A właśnie. To wszystkiego najlepszego ci życzę. Najlepszego. Wiesz, przyniosłem taki prezent. Jesteś tylko ty, ale załóżmy, że reprezentujesz resztę. Mogę reprezentować polskich mężczyzn. Oczywiście, żartujemy. I tak, jest ostatni artysta. Nie wiem, chcesz, żebym tak od razu, czy żebym trochę powspominał? Powspominaj. Myślę, że bardzo tego potrzebujemy. Jest rok 2010, pierwsza edycja o festiwalu w Katowicach. To był czas, kiedy jakby towarzyszyło nam wszystkim, którzy organizowali festiwal, taka duża niepewność, czy te nowe miejsce sobie poradzi, czy też wszystko się uda i tak dalej. Na scenie pojawia się zespół, który jest w pewnym sensie spełnieniem marzeń. Myślę, że nie tylko moich. Swego czasu, pamiętam, mówiło się o takiej świętej trójcy. Byli wśród nich Granddaddy, Mercury, Ref i oni. Chociaż tak naprawdę każdy inny, ale każdy jakiś taki podobny do siebie. Wszyscy razem podobni do siebie. I ten koncert ja wspominam jako coś takiego strasznie nieoczekiwanego, bo ja wiedziałem, że oni są freakami, ale nie wiedziałem, że są aż takimi freakami. Jak wchodzili na scenę, to pamiętam, że nie byli do końca przygotowani i nie mieli kolesia, który będzie strzelał im tym konfetti. I pytają się mnie, może jakiegoś gościa, który będzie strzelał konfetti? I ja mówię, jest. Wołam jednego z wolontariuszy, ten wolontariusz podchodzi do takiej wielkiej maszyny, do takiego wielkiej tuby. To nie był taki, nie wiedziałem, że konfetti wylatuje z takiej wielkiej tuby. I trzeba było go w 15 sekund przeszkolić, żeby on wiedział, w którym momencie tym konfetti wystrzelać. Te konfetti wystrzeliwać. I był to jeden z najlepszych i najpiękniejszych koncertów, jaki jeden z, który odbył się na naszym festiwalu. Oczywiście wszyscy ci, którzy pamiętają jeszcze tamte czasy, wiedzą, o czym mówię, a ci, którzy nie pamiętają, a interesują się muzyką i wiedzą, co działo się na początku lat 2000, jakie wtedy wychodziły płyty i co z tego okresu zostało do dzisiaj, to jest z nimi między innymi właśnie zespół Flaming Lips i ich płyta Yoshimi Battles, The Pink Robots, którą zagrają w całości, z czego się bardzo cieszę. To jest w ogóle niesamowite, bo ta tegoroczna edycja też jest dla nas w pewnym sensie przełomowa, bo funkcjonujemy już 20 lat. Flaming Lips z płytą Yoshimi Battles, The Pink Robots to nasz trzeci headliner. Ale to jeszcze nie koniec ogłoszeń, bo jeszcze będzie wiele, wiele fajnych rzeczy. 8 sierpnia 2010 roku, sprawdziłem to dzisiaj, więc to prawie co do dnia, a być może nawet, bo nie jestem pewien, którego dnia wystąpią. Nie wiem, czy możesz to już zdradzić, ale też nie pytam o to. 16 lat, prawie co do dnia, prawie co do sekundy, wróci Wayne Coyne na scenę. Czy on cały czas wykorzystuje ten motyw z tą piłką, balonem, która fruwa po głowach ludzi? Ja wtedy starałem się, może nie to, że się starałem, ja chyba nie miałem czasu, żeby śledzić, jak wyglądają ich koncerty. Ja nigdy ich na żywo nie widziałem, pierwszy raz zobaczyłem ich w Katowicach. Wow. I teraz też nie mam czasu. Okej. Okay. Czyli znowu spodziewajmy się niespodziewanego. Natomiast to Wayne, wydaje mi się, że on przede wszystkim, a reszta daje się przez niego nakręcić. To jest taki poziom jakby szaleństwa w głowie, takiego pozytywnego szaleństwa, że myślę, że na pewno trzeba się spodziewać czegoś fajnego, zwłaszcza, że oni pamiętają, że 16 lat temu grali na tej samej scenie. Ja pamiętam też doskonale ten koncert. Myślę, że to jest jeden z absolutnie topowych, takich ikonicznych momentów w historii OFF Festiwalu. Jak sobie dzisiaj o tym myślałem, to było wcześniej na OFF Festiwalu wiele świetnych koncertów, ale to był pierwszy spektakl, który się wydarzył na tej scenie i myślę, że dlatego jest tak niezapomniany. Flaming Lips. W czasach, kiedy spektakli na scenie nie było tak dużo. Teraz pewnie jesteśmy już bardziej w branży spektakli momentami, ale na OFF Festiwalu cały czas. Ale ten spektakl na pewno będzie ultra wyjątkowy. Bardzo się cieszę, bo to na pewno ogromnie ekscytujący moment dla wielu polskich fanów grupy The Flaming Lips i powrót też do takiego bardzo ważnego momentu w historii tej grupy. Takiego momentu, kiedy ten zespół był chyba najbardziej popularny też tak od takiej strony rynkowej i miał nawet spore przeboje. To był początek lat 2000, to był ich okres, tak samo jak właśnie tych dwóch, o których mówiłem wcześniej, czy Mercury Rev i Granddaddy, którzy Mercury Rev funkcjonuje do dzisiaj, ale ten okres płyty Desert Songs był dla nich tym takim, no, z mojej perspektywy najważniejszym, zresztą w przypadku Flaming Lips tak samo. Ja akurat do tych płyt często wracam, to są niezwykłe rzeczy, to są takie rzeczy. To są płyty z serii tych, których jak słucham jako muzyk, to wiem, że nie zagram tak samo. Nigdy. Ale zagram inaczej. Bardzo ci dziękuję za te wieści i za to spotkanie i mówię do zobaczenia już wkrótce. Artur Rojek był dzisiaj gościem rotacji. Dziękuję bardzo. A my słuchamy do The Flaming Lips. Do you realize? Tak, zdaliśmy sobie sprawę, że zespół Flaming Lips po 16 latach wraca na OFF Festival jako trzeci headliner tegorocznej edycji katowickiej imprezy z materiałem z wydanej w 2002 roku płyty Yoshimi Battles The Pink Robots. Jak zwykle mamy wejściówki na OFF Festival dla słuchaczy i słuchaczek rotacji. Gosia Jakubowska jest już w gotowości. Prosimy o maila w tytule, no może dzisiaj prosimy o wpisanie tego z ogłoszonych dzisiaj wykonawców, na którego koncert najbardziej czekacie. rotacja@polskieradio.pl, rotacja@polskieradio.pl, a my sięgamy po naszą płytę tygodnia. W tym tygodniu to składanka Help to War Child. Tam gro znakomitości, a dziś sięgamy po nagranie Nothing I Could Hide. To Arlo Parks. Yeah, I know it just hurt. So I'll put it in writing. And I'm really dishonest. But there's nothing I can hide from you. I know that I got you up. A flirt with the truth, pushing things out of my mind, trying to be stronger for you, so you won't leave. I'm always escaping something. It's just how I survive. Arctic Monkeys, Depeche Mode, Fontaines DC, Damon Albarn, wiele innych znakomitości, ale przyznam, że po pierwszym odsłuchu to jedno z tych nagrań, które najbardziej ze mną zarezonowały. Nothing I Could Hide, fragment kompilacji Help 2, firmowanej przez War Child, tutaj piosenka dostarczona na tę kompilację przez Arlo Parks. Arlo Parks, z którą jeszcze chwilkę dzisiaj zostaniemy, bo obok tego nagrania jest również jej jeszcze zupełnie ciepły, gorący, nowy singiel Get Go. I on teraz przed nami w rotacji. Niezwykle płodna, jak się okazuje, i kreatywna artystka z tej Arlo Parks. To trzeci singiel, który zapowiada jej zbliżającą się płytę Ambiguous Desire. Ten album ukaże się 3 kwietnia i z tego, co mogliśmy już usłyszeć na tych trzech bardzo udanych singlach, no to szykuje nam się chyba coś, co będzie świetnie grało nam na wiosnę. Get Go. To za nami Arlo Parks, a przed nami jeszcze krótka dawka nowej muzyki. To jest nowy singiel formacji, która nazywa się Self, Creature of the Night. Jesienią słuchaliśmy fragmentów ich drugiego albumu Breaking Into Heaven. Tymczasem już teraz jest nowa muzyka. Nowa muzyka sześcioosobowego zespołu Self, Creature of the Night. To ten singiel, który za nami, a przed nami płyta, po którą chyba nie planowałem sięgnąć, bo nie jest to album szczególnie udany moim zdaniem, tak jak ostatnia twórczość tego artysty. Ale na końcu okazało się, jest jedna piosenka, po którą zdecydowanie warto. To Morrissey. Przed nami Monsters of Pig Alley. Did you get the job and did they use your song? Did you find somewhere nice to call your home? Look after yourself. Good health is wealth. And now we say words that we never believed we'd say. The monsters of Pig Alley say, why don't you give it a rest and come back home? We're trapped and we moan, but we're all your own and we love. Monsters of Pig Alley. Tak kończy się nowa płyta Morrisseya, płyta Make Up is a Lie. No i jest to też pierwsza płyta od 17 lat, na której Morrissey współpracuje. Między innymi oczywiście, bo to jeden z kilku współpracowników z Alanem White'em, czyli z człowiekiem, który pomagał mu pisać piosenki na sporej części albumów w latach 90. i później po roku 2000. I właśnie Alan White dostarczył to nagranie, czyli The Monsters of Pig Alley, a więc warto było odnowić tę znajomość, panie Stevenie. Rocznica jeszcze dzisiaj w rotacji, pojutrze minie 35 lat od wydania płyty, która myślę, że dla muzyki rockowej, alternatywnej lat 90. jest jednym z ważnych punktów z kamieni milowych, nawet jeżeli ten zespół nagrywał też albumy, które cieszą się dzisiaj większą estymą krytyków, to ten był bardzo ważny i bardzo głośny. Out of Time grupy R.E.M. 12 marca minie 35 lat od premiery tej płyty, płyty, na której jest Losing My Religion, jest Shiny Happy People, ale jest też wiele, wiele innych utworów, być może nawet lepszych dla niektórych odbiorców od tych wymienionych. Dla mnie na przykład jest to ten. This could be the saddest dust you've ever seen. Turn to a miracle. I am alive. My mind is racing. As it always will. My hands tired, my heart aches. I'm half a world away. Here in my head, sworn. Go it alone and hold it alone. alone. Oh, oh, oh, oh, lonely deep sit hollow. Half a world away. Where shoes are gone, life spent. I had too much to dream. I didn't think of you. I guess that's all I needed. To go it alone and hold it alone. Hold along and hold it. Blackbirds, backwards, forwards and fall. Oh, oh, oh, oh, oh, this lonely world is wasted. Pathetic eyes. Came up strong, shook the trees, and blew away our fear. Couldn't be here to go it alone and hold it along, hold along and hold it, go it alone and hold it along, oh, oh, oh. Go it alone. Backwards, forwards and fall. Oh, oh, oh, oh, oh, this could be the saddest dust I've ever seen. Turn to the miracle. My mind is racing. As it always will. My heart aches and half a world away. Go. Piękna kołysanka grupy R.E.M. z płyty Out of Time, Half a World Away, a pożegnamy się z Flaming Lips, którzy, to wiadomość dnia, zagrają na festiwalu. Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska, Kuba Ambrożewski, to była rotacja. Dobrego wieczoru z Trójką życzymy. Zapraszamy do reklamy. Czujesz dreszczyk emocji? Jak tak, to Allegro Days. Aż 8 dni promocji do minus 40%. Tysiące produktów z różnych kategorii i w niższych cenach. Tylko do 16 marca. Jak tak, to Allegro. Zobacz, Stasiu, soku. Gdzie? Nie widzę. No tam, patrz. Żuniu, coś ci się chyba przywidziało. Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam. Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym. Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok. Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm. Negatyw zagra w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Nowa płyta, nowa muzyka, ta sama bezkompromisowość. Ja bardzo proszę was, zostawcie mnie. 27 marca, godzina 19. Bilety dostępne na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio. Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, stosować dietę bez tłuszczy zwierzęcych i soli, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko odpowiednią dawkę magnezu, ale też dodatkowe cenne składniki wspierające układ krążenia, prawidłową pracę serca oraz odpowiednie ciśnienie krwi. Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca i